Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергій Навумчык. Мы пагаворым пра ўсходняе партнёрства, пра саміт усходняе партнёрства, які мае адбыцца ў Брусэлі, не ў Таліне, але спачатку я колькі слоў скажу пра матэрыялы, якія сёння вы можаце пачытаць на нашым сайце. Варта звярнуць увагу на падборку матэрыялаў, у тым ліку і фотаздымкаў, якія прысвечаны 20-годдзю стварэння Маладога фронту. Арганізацыя, якая была ўтворана ў 97 годзе, мае такую слаўную гісторыю, з якой паўсталі шмат хто з цяперашніх, ну, не толькі апазіцыянераў, але і пісьменнікаў, і журналістаў, і грамадскіх дзеячоў. Ну, а тэмай сённяшняй нашай размовы з Юрыем Дракахрустам будзе запланаваны саміт усходняга партнерства, які пройдзе 24 лістапада гэтага году у Брусэлі, а не ў Таліне, як меркавалася. Юра, ну найперш, чаму вось такая змена месца правядзення? Ну, наколькі я разумею, месца правядзення мяняецца з тае прычыны, што гэты саміт у пэўным сэнсе такі пераломны. Ну, я не скажу там лёсавызначальны ў стылі з'ездаў КПСС, але тым не менш, сапраўды, на гэтым саміце павінны неяк вызначыцца і Еўразвяз, і адпаведна краіны-партнеры. Я хачу нагадаць, што калі стваралася гэтая ініцыятыва у 2009 годзе, куды былі запрошаныя 6 краінаў, былых постсавецкіх краінаў, была ідэя такая, што яны як бы ўсе разам, усе як бы па нейкіх паралельных лініях будуць рушыцца ў накірунку набліжэння да еўрапейскіх стандартаў, да еўрапейскіх нормаў, але з пэўным як бы з пэўным удакладненнем. Ад самага пачатку я выдатна памятаю, у 2009 годзе быў на гэтым саміце, асвятляў яго, адбываўся ў Празе, падкрэслівалася тое, што гэта ніяк не трэба спрымаць як хаця б нейкі шлях наўпрост да вступлення ў еўрапейскі звяз. Што гэта не, так мовіць, не прыдбаннік да еўразвязу. Это просто як бы вот засваенне пэўных нормаў. Там былі і некія такія інстытуцыйныя, назавем іх морквамі. То есть размова ішла не просто, што давайте мы, так сказаць, з вамі лепш дружыць, лепш сябраваць, чым мы раней сябравалі. А вот было як бы два такіх слупа. Адзін слуп – это пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам, зона вольнага гандлю з еўразвязам, ну, это як бы адно. Вот. І другое – это бязвізавы рэжым у двухбаковых стасунках. З шасці краін тры краіны цалкам вычарпалі гэты парадак дня. Это хто ў нас? Это у нас Малдова, это Грузія і это Украіна. Вот як ты памятаеш, сёлета ўжо дзве апошнія, Грузія і Украіна, цалкам падпісалі як бы апошні этап безвізавы. Безвіз, да, ўжо Украіна мае, Грузія, Малдова, здаецца, некалькі гадоў таму атрымала. Дамовы аб асацыяцыі яны ўжо даўно падпісалі. Украіна, як мы ведаем, чаго ёй это каштавала, вайны. Але з іншага боку, вот яны вычарпалі. Вот як бы все, што ім абяцалі, все, што ўсім абяцалі, што яны могуць як бы столь. Вот яна все. То есть зараз можна зразумела весці размову пра тое, што а давайте мы паглыбім, а давайте мы умацуем, але гэта не ёсць інстытуцыйныя, не ёсць канцэптуальныя якія-то крокі. Але Юра, калі пералічыць гэтыя, нагадаем, яшчэ раз 6 краінаў парадку алфавіта: Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова, Украіна. Ты ўжо сказаў, што тры апошнія, вось так і атрымалася, што тры апошнія фактычна вычарпалі тую павестку дня, што датычна вось такім разе вось і безвізавага ўезда. Але ведаеш, вот я гляджу на гэты спіс і бачу проста гіганцкую розніцу, не геаграфічную нават, а, скажам, такую, ну, базавую, у базавых пытаннях, скажам, пытаннях правоў чалавека, дэмакраты, ды і вектару развіцця, ну, напрыклад, паміж Азербайджанам і Украінай. Што ўвогуле можа быць агульнага? Ну, Сергей, тут я бы сказаў так, это вельмі складанае, вот для мяне, напрыклад, складанае пытанне, чаму вот всех іх тады разам запрасілі як бы пад адзін дах у адну форму. Бо па шчырасці, вот я думаю, не для цябе, не для мяне, не было ніякіх сакрэтаў у тым, што, умоўна кажучы, вот Беларусь і Азербайджан знаходзяцца на бясконца далёкім, на бясконца далёкай адлегласці, нават тады, в 2009 годзе, ад Грузіі, Малдовы і Украіны. Але я дазволю сябе, Юра, тут цябе перабіць і нагадаць, што ў прынцыпе тады Украіна, гэта была не цяперашняя Украіна, а гэта была Украіна, ну, яшчэ не Януковіча, Украіна Ющенка, але ўжо яна стала... Я кажу, стала... любым выпадку, я в дадзеным выпадку не кажу не столькі пра заявы, я кажу пра рэальную прыроду. Ну, ўсё ж такі Украіна пры ўсім пры тым была дэмакратычнай краінай. Не надта дэмакратычнай, але дэмакратычнай. Беларусь і Азербайджан былі, так бы мовіць, кансалідаванымі аўтакратыямі. І па шчырасці я вот не ведаю, на што тады разлічвалі, як бы заганяючы іх усіх пад адзін дах. І в этом сэнсе, вот калі браць лёс этой праграмы, то адносна вот этых трох краінаў, Азербайджана, Беларусі і Арменіі, вынік атрымаўся, ну, блізкі да нулевога. Так, ёсць какие-то праекты, так, ёсць какие-то перамовы, так, ёсць какие-то пляцоўкі, но в прынцыпе это амаль ноль. То есть это вот у мяне такі вобраз стварыўся, што ведаеш, вот людзі паступілі в школу, да? І вот трое аказаліся в этой школе выдатнікамі. Яны скончылі з залатымі медалямі. А яшчэ трое фактычна застрялі у першай класе на 10 гадоў второгоднікамі. Ой, але... ну, так не бывае, ўсё ж такі. Ну, да, ну, да. До 8-го класа, да, людзей прыгадаюць, ну, цягнулі, вот, так, ну, ці вот, інакш. Тады цягнулі, а гэтых, ну, рэальна не прыцягнулі. Але в этом сэнсе вот наконт выдатнікаў ім гаворыцца: "Ребята, вы малацы, так сказаць, залаты медаль, але в універсітэт вам но". А вы самаадукацыяй, да, чытайце кніжкі, так сказаць. І в этом сэнсе вот еўразвяз, ну, паколькі ён як бы прапановае, ён знаходзіцца на раздарожжы. Ён павінен прыдумаць какую-то іншую форму. Ну, бо я кажу, напрыклад, мне здаецца, было ўсім людзям зразумела, што Беларусь і Азербайджан, ну, не пройдуць такі шлях, які пройдуць там Украіна і Малдова. І это высветлілася, это ўжо всім відавочна. І адсюль вынікае, што штосьці па ідэі трэба прыдумаць для выдатнікаў, какое-то там, я не ведаю, ПТУ там или, так сказать, квазі-універсітэт. Ой, ну, зноў жа, Юра, да, савецкія выдатнікі, да, ў ПТУ, да, не шлі. Да, да. Я ўявляю сабе выдатніка, які пайшоў, ну, ў ПТУ, это, да, ну, это, так сказаць, такі моцны, вот, психалагічны. А з другога боку, ну, трэба як бы лічыцца з рэальнасцямі і трэба прыдумляць некія формы для супрацоўніцтва і з второгоднікамі. Так. Бо як бы Расія нікуды не падзелася з яе, так сказаць, паводзінамі, і а тым не менш какія-то стасункі з гэтымі краінамі, якія заўтра могуць аказацца, так сказаць, і аб'ектамі расійскага ціску, і не только ціску, з імі трэба як-то прыдумаць какую-то форму. І вот я не выключаю, што ў Брюсселі на гэту тэму і будуць размовы. Вось наконт второгоднікаў, дакладне аднаго второгодніка. Вось ты прыгадаў першы саміт у Празе 2009 года, тады для удзелу не ў самім саміце, а ў пэўных мерапрыемствах чэхі запрасілі, па-перше, прыгадаем, што не быў запрошаны Александр Лукашэнка, а для пэўных мерапрыемстваў для ўдзелу чэхі запрасілі чатырох былых кандыдатаў прэзідэнты розных гадоў, якія так ці інакш мелі электаральную падтрымку, гэта Станіслав Шушкевіч, Зенон Пазняк, Александр Мілінкевіч і Александр Казурін, плюс старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Лукашэнкі не было, ён не быў запрошаны. І на наступны саміт таксама Лукашэнка не быў запрошаны. Табе не падаецца, што можа быць для Беларусі вось, ну, для супольнасці, так сказаць, грамадзянскую тым ліку, да і для Брусэля самая такая вот вялікая інтрыга, што датычна Беларусі, а для Брусэлю нават гэта я сказаў бы такая дылема, гэта пытанне, ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка персанальна. Ну, так, безумоўна, это будзе, ну, прынамсі для Беларусі галоўнай інтрыгай, хаця чыста тэхнічна, наколькі я разумею, там справа ў тым, што дыпламатычны свет, он такі вельмі цырыманіальны. І наколькі я памятаю, тады тлумачылася так, што персанальна ўвогуле ніводны прэзідэнт не запрошаны. Персанальна запрашаліся краіны, дзяржавы. Але ў нефармальным плане, да, гаварылася, што, ну, запрашэнне, скажам, Рэспубліцы Беларусь, но вы зробіце неправільна, калі туды паедзе Александр Лукашэнка. Вот. І так было на ўсіх і ўсіх наступных самітах. Так было ў 11-м годзе, так было ў 13-м годзе, так было нават 15-м годзе. Ну і нагадаем, што Лукашэнка быў пад санкцыямі. Зараз ён не пад санкцыямі. Ну, справа ў тым, што гэта пытанне можна было вырашыць. Зараз, ну і зараз ўсё ж такі я бы сказаў іншыя адносіны. Па-першае, ты маеш рацыю, сапраўды зняты санкцыі. Па-другое, як бы паколькі прычына, адной з прычынаў санкцыяў было тое, што ў Беларусі нелегітымны парламент. Ну, ён як бы, тут такое дваістае стаўленне, ён як бы і зараз разглядаецца як нелегітымны, але мы бачым, як дэлегацыі Еўрапарламенту, то есть ўжо як бы структуры Еўразвязу, яны спакойна ездзяць, яны сустракаюцца з кіраўнікамі палатаў, чаго раней не было. Так што в этом сэнсе як бы крышачку аслабленыя вот этыя абмежаванні. Ну і ўсё, што адбывалася пасля фактычна 14-го году, это тое, што Беларусь пляцоўка для перамоваў, тое, што ў Беларусі так ці інакш вот з'яўляюцца палітвязні, як мы памятаем пасля 25-го, але ну вот каб іх было шмат і каб іх было, скажам так, каб яны былі сталыя, такога няма. Ну, каго пасадзілі, каго, так бы мовіць, адпусцілі і гэтак далей. І таму я мяркую, што цалкам імаверна, што гэтым разам як бы і па нефармальнай лініі будзе сказана, што мы хацелі б, каб кіраўнік Беларусі ў Брусэлі быў. Хаця у мяне такое ўражанне, што не паедзе. Так, што мы як бы разглядаем адзін бок, як у тым анекдоце, так сказаць, там Сарачка гатовая, згодны ли Рокфеллер. Ну, хто тут Сарачка, хто тут Рокфеллер, можна спрачацца. А вот, але я бы сказаў так, што ну тут кантэкст такі востры, і зразумела, як бы фармальна нічога гэтаму не перашкаджае. Безумоўна, там будзе прэзідэнт Арменіі. Арменія ваенны саюзнік Расіі, як і Беларусь. Арменія чалец еўразійскага эканамічнага саюзу. Так што в этом сэнсе, калі як бы армянам можна, то чаму беларусам нельга? Вот. Але, ну, ёсць і нефармальныя рэчы, ёсць іншыя, ўсё ж такі не зусім такое стаўленне, як да Арменіі з боку Москвы, і зноў жа прэцэдэнт. Это будзе першай паездкай Лукашэнкі на гэты саміт. Вот. Акрамя таго, это будзе паездка, так бы мовіць, в самае логава ворага. А для Расіі зараз Брусэль это логава ворага. Вось. І таму я не выключаю, што з Брусэля это можа і запросяць, а вот з Москвы могуць і параіць мягка, а можа і не вельмі, што а не трэба было б туда ехаць. Іншая справа, што Лукашэнка можа і як бы і рызыкнуць, і прадэманстраваць, што як бы, ну, а я вот сам паеду, так сказаць. Ну што ж, у гэтым, як кажа наш аўтар, чый матэрыял якраз на гэтую тэму сёння ў нас апублікаваны, Уладзімір Глот, у гэтым ёсць інтрыга. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.